Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu kimse saptıramaz. Kimi de saptırmışsa ona kimse hidayet edemez. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Geçmiş bayramınız hepinize mübarek olsun. Allah subhanahu ve teala kazandığınız ibadetleri kabul eylesin. Amelleri boşa çıkaran insanlardan eylemesin. Biliyorsunuz her amelin bir neticesi vardır. O netice de amellerden sonra insanların gidişatıdır. İslamlığıdır, ahlakıdır, imanıdır. Ve o ameller insanın, o gidişat, o insanın yaptığı amellerin kabul olup olmadığının göstergesidir. Yani insanın bir hac yolculuğu, bir Ramazan ayı orucu ve bir namaz sonrası sözüne, hareketine, ticaretine, her şeyine bakılır ve buna göre bu ibadetlerin kabul veya ret olunduğunun işaretlerini insanlarda ne yapar? Görür. Gören gözler. Allah bizleri mahcup etmesin. Gizlide de, açıkta da ibadetleri düzgün olan samimi kullardan eylesin. Kardeşlerim, çok zor bir dönemeçten geçiyoruz. Yaşamış olduğumuz şu günlerde, şu saatlerde gülmek bile, eğlenmek bile insana zor geldiği günlerden geçiyoruz. Yani yük olduğu bir zamandayız. Allah bizlere mağfiret etsin. Allah Rabbani alimleri, Rabbani ilim ehli, lider, vasıflı insanları bizlere nasip etsin. Biliyorsunuz fitne zamanlarında hep cahiller konuşur, ilim ehli ise susar. Öyledir. Çünkü cahillerin konuştuğu bir yerde, cahillerin söz aldığı, ayak takımının söz aldığı bir yerde değerlerin konuşulması, değerlerin gündeme getirilmesi imkansızdır. İşte yaşamış olduğumuz toplumu birçok yerde, birçok karada, birçok zulümler var. Akan binlerce kan var. Akan, ölen, ne için ölen, ne için öldürülen belli olmayan birçok insanların kanı var. Elbette ki bunların hesabı bir gün sorulacak, sorulacak ama hesaptan önce Müslümanın takınması gereken tavırlar, düşünmesi gereken olaylar ve dinine sarılması gereken, hem de çok çok iyi sarılması gereken sebepler vardır. Maalesef koskoca bir Ramazan ayı geldi, bıraktı, gitti. Ramazan ayı tam cemaat ayıdır, birleşme ayıdır, hayır ayıdır. Amellerin çok çok yapıldığı, Allah'a daha çok yaklaşılması gereken aylardan bir tanesidir. Ama maalesef dünya Müslümanları her gün fersah fersah birbirlerinden ne yapıyorlar? Ayrılıyorlar ve herkes birbirini itham eder halde aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi Allah diyor bir topluluğa azap edeceğinde onlardan ameli alır. Herkesin bıt bıt bıt bıt bıt konuştuğunu görürsün diyor. Yani amel yok ama laf çok. İşte böyle bir ortamda Allah o kavme azap edecektir diyor. Bu bunun nesidir? Göstergesidir diyor. Ve bu yüzden rivayetlere baktığımızda kardeşlerim mümin çok az konuşan, çok amel işleyen, münafıksa çok konuşan ameli çok az olandır diyor. Allah bizlere hayır versin. Tekrar o güzel dine dönmeyi nasip etsin. O güzel dine, tevhid dinine dönmedikçe Müslümanların bir araya gelmesi, kafirlerin kalbine korku atması mümkün değil. Ve böyle bir ortamda da çıkıp hak şudur diye anlatmaya çalışsan seni de hiç kimse dinlemez. Çünkü her şeyin bir zemini vardır. Senin önünde hiçbir şey durmaz. Alır, her şeyi götürür, bir tarafa ne yapar? Atar. Ancak sel durduktan sonra insanlar bir araya gelip ne oldu, ne bitti diye baktığında o zaman anlarlar. Ha, dereler dolmuş, suyu çekecek yerler tıkanmış ki o da ne yapmış? Taşmış. Tuğyan etmiş. Evet, Ramazan ayından sonra dedik ki tefsir derslerine başlayacağız. Bugün ilk işleyeceğim ayet size Bakara suresinin 49 ve 50. ayetleri kardeşlerim. Ayeti okuyorum size. Bismillahirrahmanirrahim. Hatırlayın o zamanı ki sizi Firavun soyundan, onun taraftarlarından kurtardık. Onlar size kötü bir surette azap ediyorlar. Oğullarınızı kesiyorlar. Kızlarınızı diri bırakıyorlardı. Bu size Rabbinizden büyük bir bela, imtihandı. Yine hatırlayın ki siz görüyorken sizin sebebinizle dininizi, denizi yardık ve sizi oradan kurtardık. Firavun ve taraftarlarını da denizde boğduk. Evet kardeşlerim, bugün sizlere bu iki ayet üzerinde sohbet yapmaya çalışacağım. Allah bana anlatma, hepimize de güzel bir anlayış versin. Burada dikkat ederseniz bir Firavun kelimesi geçti. Firavun'un soyundan sizi kurtardık. Firavun sizin erkeklerinizi öldürdü, kadınlarınızı ön plana çıkardı. Başka ayetlerde sizleri fırka fırka ayırdı ve sınıflar oluşturarak ben sizin ilahınızım dedi. Neticede Allah Azze ve Celle denizi yarıyor, Firavun'un zulmünden İsrailoğlunu geçiriyor, aynı yerde Firavun'u ne yapıyor? Boğuyor. Şimdi ayetlerin açıklamasına gitmeden önce Firavun nedir? Kimdir? Bir isim midir? Özel midir? Şahsa ait midir? Bunun üzerinde biraz duracak olursak ki çok önemli bir kelimedir. Allah Azze ve Celle bunu Firavun kelimesini yeryüzünde ilahlık taslayan, despotluk taslayan, ben sizin Rabbinizim, bana ibadet edin diyen insanlara kullandığı nedir? Bir tüzel kişiliktir. Firavun özel isim değil, cinstir. Firavun, Mısır'da hüküm süren Amalika krallarına verilen o zamanki ünvandı. Mesela Türk hükümdarlarına Hakan denirdi. Bizans krallarına Kaiser, İran krallarına Kisra, Mısır krallarına da Firavun denirdi kardeşlerim. Yani o zamanki krallara verilen bir şeydir. Firavun kelimesi kibir ve gurur anlamlarına gelir. Manasına baktığımızda. Kelimenin bu anlamı nedeniyle kibirlenen, zulüm yapan, büyüklenen kişi manasına geliyor. Ve Firavun kelimesi sapma, saptırma, bozulma, başkalarını bozma, zarara girme, zarara uğratma anlamlarında da Kur'an'da birçok manada kullanılmıştır. Kelimenin anlamı diğer bir şeye baktığımızda Mısır'da güneş tanrısının oğlu manasına gelir. Yani Ra diye onların güneş tanrısı vardır. Firavun dediklerinde onun oğlu. Onlar güneşe tapardı ki zaten giyinişleri falan hep böyle sembollü güneş, yüzleri de sanki parlayan bir altından onlar yüzlerini boyarlar. Ve yüce Rab diye onu ne yaparlar? Kabul ederlerdi ve Firavun hanedanı güneş tanrısının oğlu diye yüceltirlerdi. Kardeşlerim, Firavun kimliği Hazreti Musa'nın zamanında tağuta verilen bir ünvandır. Yani bugün birileri çıkıyor, bir Musa gelir, intikamı alır diyor ya, Musa aleyhisselamla Firavun kıssası Kur'an'da çokça zikredilen kıssalardan bir tanesidir. Ve çok çok zikredilir ve Musa Aleyhisselam'ın mücadele ettiği Mısır hükümdarının o zamanki Firavun'la verilen, yöneticisine verilen aktır. Ayetlere baktığımızda kardeşlerim, Allah Azze ve Celle Firavun'a git, o azdı. Ona de ki, arınmaya gönlün var mı? Seni Rabbine onu bilmeye ileteyim de ondan korkasın. Musa ona mucizesini gösterdi. Onun asasını bırakınca asa kocaman bir ejderha oldu. Fakat Firavun o mucizeyi gördüğü halde ne yaptı? Yalanladı. Sonra sırtını döndü, koşmaya başladı ve adamlarını topladı. Ben sizin yüce Rabbinizim dedi. Onlar da onu ahiret ve dünya azabıyla yalanladı. Şüphesiz bunda korkacak kimse için ibretler vardır diyor. 17'den 26'ya kadar. Kardeşlerim, Kur'an'da Firavun kelimesi 74 yerde geçiyor. Allah'tan korkacak kimseler için ibret olsun diye Firavun'dan 170 ayetin üzerinde söz edilir. Başta Araf, Taha, Şuara sureler olmak üzere Bakara, Ali İmran, Enfal, Yunus, İbrahim, İsra, Mümin, Nemil, Kasas, Ankebut, Sad, Mümin, Zuhruf, Duhan, yani birçok sure hemen hemen hep Firavun'dan ne yapar? Detaylı bir şekilde bahseder. Bakın, ayetlerden birer cümle olarak Kur'an'daki bahsedecek olursak, Firavun kendi gücüne kimsenin erişemeyeceğine inanan, Yunus 83'te, servetine şükredeceğine nankörlük yapan, Yunus 88'de, yaptığı iyiliği başa kalkan, azgın bir kimse, alaycı, küçümseyici, sözünde durmayan, sağlam bir karaktere sahip olmayan, nefsini ilah edinen, onun yolunda her şeyi kurban etmeye hazır olan, zorba, İsrailoğullarına zulüm eden, eziyetleri birbirini izleyen, diktatörlük yapan, kendini Rab olarak görmekte olan, ilahlık iddiasına çıkan ve ilahlık iddiasına karşı çıkanları hiç acımadan hayvan boğazlar gibi boğazlayan, otoritesini sarsacak en ufak harekete bile tahammülü olmayan, Şuara 29'da, halkı ardından sürükleyebilmek için yalan söyleyen, iktidarının yükünü mazlumların sırtına yükleyen, büyük bir topluluğa kendisini Rab olarak benimseten, bu topluluğu onun en önemli dayanıklarından birisidir ki, halbuki Allah nice büyük, güçlü ve zengin toplulukları yok etmiştir. İşte kardeşlerim, Firavun birçok ayette budur. Bugün yaşamış olduğumuz topluma baktığımızda aynı sistem, aynı zulüm devam ediyor mu? Aynı. Değişen bir şey var mı? Yok. İşte biz ne zaman bu vahye dönsek, o zaman bizim aklımız ne yapacak? Başımıza gelecek. Burada Firavun'la mücadele eden birisi var mı? Var. Kim bu? Musa Aleyhisselam. Yani her belanın yanında muhakkak onunla uğraşan, onu galebe çalan, Hakk'ın gönderdiği bir uyarıcı Resul var mı? Var. Ama biz Müslümanlar maalesef Hakk'a kulak ne yapmıyoruz? Vermiyoruz. Hakk'ın istediğini gündeme ne yapmıyoruz? Getirmiyoruz. Hakk'ın istediğini gündeme getirmediğimiz için de Allah'ın eli bizimle ne yapmıyor? Olmuyor. Allah'ın yardımı, Allah'ın zaferi sadece inananlarındır kardeşlerim. Bir de vakaya şöyle bakın. O gün Musa Aleyhisselam'ın kavmi, İsrailoğulları Firavun'un ordusundan daha çoktu, biliyor musunuz? Peki neden Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'la Firavun'u karşı karşıya getirmedi? Hiç okudunuz mu ayetleri? Çünkü Musa Aleyhisselam'ın kavmi kalplerinde hala dünya sevgisi vardı. Bugün bakın, Firavun ve hanedan hala devam ediyor mu? Orada Müslümanlar onları öldürenlerden daha fazla. Yani kendilerini ateş edenlerden meydanlarda nedir? Daha fazla. Peki ateş edenler, öldürenler Müslümanlardan korkuyor mu? Korkmuyor. Neden korkmuyor? Çünkü dünya sevgisini kana kana o zaman ne yapmışlardı? İçmişlerdi. Kızıldeniz'den Allah onları karşıya geçirdi. Geçer geçmez Musa Aleyhisselam'a ne dediler? Ey Musa, bize de şöyle bir ilah edinsana. Ve o denizden Musa ve kavmi geçti ama Firavun orada ne yaptı? Boğuldu. Allah kafirlere hiçbir zaman fırsat ne yapmaz? Vermez. Zalimleri Allah yakaladı mı perçeminden bir daha ne yapmaz? Bırakmaz. Ama buradan bizden istediği iman ve salih amel kardeşlerim. Bugün insanlar bir yere Allah adına çıksa Allah onlara yardım edecek. Ölen Müslüman olarak ölmeyi beceremiyor. Biz Allah adına buradayız demiyor. Allah'ın kabul etmediği bir nizamı savunmak için meydanlara çıkıyor. Böyle olunca ölen de Müslüman olarak ölmeyi beceremiyor. Ama öldüren, onun kanını akıtan ne olarak akıtıyor? Müslümanı öldürdüm diye adam zevke geliyor. Ama bir Müslüman, bir Müslümanlığını bir türlü ne yapamıyor? Anlayamıyor. Allah tekrar bize dinimizi güzel bir şekilde yaşamaya ve dönmeye nasip etsin kardeşlerim. Rabbim bizlere hayır versin. Firavun her dönemde, her yerde cahiliye toplumunun önderidir. Bu değişmez bir kuraldır. Kur'an tarihi olayları bir tarih kitabı gibi belli bir olaya aktarma amacıyla değil, insanları uyarma, düşündürme ve evrensel gerçekleri kavratma gibi amaçlarla konu edilir kardeşlerim. Hazreti Musa ve Firavun kıssası bütün bu amaçların gerçekleştirildiği en kapsamlı kıssalardan biridir. Bakın kaç tane sure ismi saydım. Daha da saymadığım sureler var. Onları teker teker okuyun. En fazla anlatılan kıssalardan bir tanesidir. Ama şu anda veya bundan önce gündemi takip ediyorum. Hiç kimse Allah'ın ayetlerinden anlatan yok. Cahil insanlar, şarlatanlar çıkıyorlar. Herkes meydana, herkes meydana da. Meydana da ne için? Hangi meydana? Ne için? Ama meydanda yaptıkları hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ya bir kafirin yaptığını yapamıyorlar. Oldukları gibi aynı nişan tahtası gibi cansız varlıklar gibi insanların önüne dizilmişler. Onlar da atışkan talimi yaparak ne yapıyorlar? Kendilerini rahatlatıyorlar. Allah bizlere hayır versin. Müslümanlara şuur ihsan etsin kardeşlerim. Kur'an bu kıssa ile Müslümanların imanını güçlendirme, İslami tebliğe karşı çıkan müşrikleri uyarma gibi amaçlarının yanı sıra İslam dışı toplumsal yapılanmaların, yönetim biçimlerinin eş değişle firavunu toplumların değişmeyen özelliklerini de ortaya koymuştur. Yani Müslümanlar şu olaylarla iyice artık şunu anlamalıdır. İslam dışında bir sistem Müslümanın sistemi değildir. Neyle gelirsen gel, nereye gelirsen gel, bu artık Müslümanın şiarı değildir. Artık bunu bütün Müslümanların anlaması gerekir. Hatta gazetelerden bir tanesinde iki gün önce yazarın birisi aynen şunu yazmış. Müslümanlar artık sandığa güvenmez. İngiliz. Aferin. Yani birisi tespit ediyor. Müslümanlar daha hala diyorlar ki oy verilir mi, verilmez mi? Bunun tartışmasını yapıyorlar. Ama oy verenler başkan seçtiler, iktidara geldiler. Biz demokrasinin gücüne inanıyoruz dediler. İşte o demokrasi bunların kanını ne yaptı? Helal kıldı. Hiçbir şey yapmadılar. Hiçbir şey yapmadılar. Sadece demokrasiye ne yaptılar? İnandılar. Onlarsa ne dediler? Ne diyorlar? Demokrasi bizim dinimiz. Sizin dininiz değil ki takiye yapmayın diyorlar. Bu bizim dinimiz. Sizin dininiz değil diyor ama hala bunlar yok bizim dinimiz diyor. Evet. İşte bu kıssaların bize öğrettiği bu olmalı kardeşlerim. Rabbim hepimize hayır versin. İslam dışı toplum ve yönetim biçimleri tarihin hangi döneminde olursa olsun, hangi adlarla anılırsa anılsın, Firavun'a ve onun temsil ettiği siyasal sisteme, bu sistemle şekillenen topluma o özgü inanç ve düşünce ve özellikleri yansıtır. İşte bu nedenle özü bakımından Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısında yer alan kişiler de kökten değiştirmeyi amaçladığı toplumsal yapı Hazreti Musa döneminin Mısır'ından pek farklı olmadığı gibi günümüzdeki dünyanın herhangi bir yerinde varlığını sürdüren İslam dışı bir toplumsal ve siyasal sistemde Mekke'nin de Mekke yönetiminden hiçbir de farklı değildi. Evet kardeşlerim. Çağdaş firavunlar ve firavun toplumlarına baktığımızda bize Kur'an firavun kıssası ile firavuni toplumların temel özelliklerini belirleme imkanı veriyor. Buna göre bu tür toplumların en temel özelliği Allah'ın yeryüzündeki hakimiyetini reddetmeleridir. Bakın bunlar Rablığını inkar etmiyor bunlar. Yağmuru yağdıran Allah'tır. Rızkı veren Allah'tır. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran Allah'tır. Kılıçdaroğlu'na da sorsanız bunu inkar etmiyor. Ama hakimiyete gelince onu ne yaparız? Biz biliriz diyor. Allah'ın hakimiyetini asla ne yapmıyorlar? İstemiyorlar. Bunlarınki bu. Yani Firavun ilahlık ve Rablık iddiası gerçekte Allah'ı ya da o toplumda varlığı kabul eden ilahları yok saydığından değil kardeşlerim. Yeryüzünde kendisinden başka itaat edilecek, yönetimi koyacak, sultan olacak bir şeyi benimsemiyorlar. Ve bunu gördüklerinde bunu bir tehlike olarak arz ederek onun kanını ne yapıyorlar? Dünyanın neresine giderseniz gidin, bu örnek hep böyledir kardeşlerim. Onların cenneti, cehennemi buradadır. Eğer bu sistemi kabul edersen sana makamlar verir, ünvanlar verir, apoletler koyar, insanları sana kıyama döker, rüküye eğdirir, secdeye eğdirir, makam mevkii doydurur, kabul etmedin mi kanını içer, taciz eder, yalan söyler, şanını kırar, her türlü şeyi ne yapar? Sistemi giydirir. Allah'ın değil, kendi güçlerinin hakim olması için çalışılır. Kardeşlerim, Firavun tek değildir. Firavun'un kıssalarını güzel okuduğunuzda bir mele vardır. Nedir mele? Veyahut toplumda molla veyahut belam. Şimdi toplumda bir firavun tipinde despot bir güç vardır ama bir de halkın nabzını tutan, onları kandıracak, yanına gitsen de dilini sarkıtıp soluyacak, uzak dursan da dilini sarkıtıp soluyacak Kur'an'ın diliyle bir şahıs var. Kim bu? Senin içinde senin alemin gözüken belamlar. İşte bunlar da Firavun'la seni ne yapıyor? Özdeştiriyor. Bugün Mısır'da Müslümanların başına gelen hep bu sistem işte. Meydanlara diye o Yemenli şeyhlerden Şeyh Muhbil El Eser'in Havlayan Köpeğine diye güzel bir etliyesi var. Bilir misiniz? Yusuf El Kardavi'ye. Çünkü Kardavi'nin bayağı bir şaşı görüşleri vardır. Hele hele kitap sünnetle alakalı. Allah kendisinden razı olsun. Çok güzel bir kitap ismi koyarak Allah Şeyh'e rahmet etsin. Şeyh Muhbir'in güzel bir etliyesi var. El Eser'in Havlayan Köpeğine diye. Bakın bugün toplumu meydanlara yiyenlerden birisi ha bu işte. Bu kadar insanın kanının akmasına sebeplerinden birisi bu havlayan köpekler. Allah adına o meydana yıksanız, hadis-i şerifte bir Müslüman 12 bin kişiden dolayı, azlıktan dolayı asla yenilgi görmez diyor. O meydanda kaç milyon insan var? 12 bin Müslüman azlıktan dolayı ne yapmazmış? Yenilgi yüzü görmüyor. O zaman bu işte bir sakatlık var kardeşler. Allah bizlere hayır versin. Firavun, mele dediğimiz insanlarla işbirlikçiliği yapar. bugünkü karşılıkları meledir veyahut molladır veyahut büyük sermaye sahipleri, meclis üyeleri, yüksek rütbeli subaylar, üst düzey bürokratlar, halkı etkileme, yönlendirme imkanına sahip gazeteci, yazar, aydın, sanatçı, din adamı ve benzeri kişilerden oluşan topluluklar vardır Firavun sisteminde. Bunlar Firavun'un ve Firavun düzenlerinin kendilerine sağladığı çıkarlar doğrultusunda onun hakimiyetini sürdürmek için ne yaparlar? Üstlerine düşen görev neyse aynen yerine getirirler. Bu da Firavun'u toplumun başka bir özellikleridir. Firavun'u düzenler yapıları gereği varlıklarını ancak zorbalıkla ve zulümle sürdürürler kardeşlerim. Adalet, eşitlik, insan, hak ve özgürlükler bunlar sadece söylemdedir. Kesinlikle bunlar halka ne yapılmaz? Uygulanmaz. Ama söylemleri hep budur. Tıpkı Firavun'un Mısır'daki o Kur'an kıssasında geçen o toplumları bölüp çeşitli sınıflara getirdiği gibi. Özellikle düzen içinde tehlikeli görülen unsurları ne yapmıştır? Ezmiştir. Doğan erkek çocuklarını hunharca katletmiştir. Erkek nüfusunu düşürmüş, kadınları ön plana çıkarmıştır. Hangi topluluk ki kadınları fazla, erkekleri az, ne olur o toplum? Helak olmuştur. Allah Resulü bile aleyhissalatü vesselam, ben size kadınlardan daha büyük tehlike bırakmadım demiştir tevhidden sonra. Evet kardeşlerim, peygamberler ya da onların takipçileri, müminler tarafından adalet, özgürlük yöntemleri vardır. Ama Firavun'da bunlar maalesef yoktur. Kardeşlerim, Firavun kıssası, Firavun ve işbirlikçilerin kaçınılmaz akıbetlerini de gözlerinin önüne seriyor bizim. Yani insanlar baktığında Firavun'un yanına bunlar kar kaldı diyecek hiçbir halleri nedir? Yoktur. Onlar galip ve güçlü olanın yakalayışıyla yakalanır. Kamer 42'de azabın en kötüsüyle kuşatılır. Mümin 55'te sonunda bütün yaptıklarının intikamı alınır. Hepsi boğulur, yok eder, gider. Zuhruf 55'te. Ahiretteki durumları ise daha kötüdür. Onların azabın en şiddetlisine sokulur. Mümin 46'da. Bir önceki ayete bak. Firavun sabah akşam Firavun ve işbirlikçileri ne yapar? Ateşe sunulur. Ahiretteki azabı ise onun çok daha fazladır diyor. Bu da kabir azabını inkar eden akılsızlara reddiyelerden bir tanesi konumuz dışında. Kardeşlerim, Hazreti Musa ve müminler ise imanlarının sabır ve mücadelelerinin bir ödülü olarak esenliğe çıkar. Firavun ve işbirlikçilerinin mülküne varis ve hakim olurlar. Şayet iman ve salih amel işlerlerse. Yani sabreder, imanlarını güzelleştirir, salih amel işlerlerse onların hanedanını Allah kime nasip ediyor? İman edenlere nasip ediyor. Kardeşlerim, firavunluk her zaman, her yerde mevcut olan bir sistemdir. Herhangi bir zaman dilimiyle sınırlı değildir. Yeryüzünün herhangi bir bölgesine de özgü değildir. O bir yaşam tarzıdır. Siyasal ve toplumsal bir düzendir. Ekonomik hukuk sistemidir, yönetim biçimidir, kişilik karakteri ve ahlak yapısıdır. Kısaca toplumu çepeçevre kuşatan bir hayat tarzıdır. Eski firavunluk örnekleri Kur'an-ı Kerim'de çokça zikredilmiştir ve firavunların hal ve hareketleri her zaman toplumlara yansımış, toplumda ahmakça uyuşmuş, sürekli uyuyan, bilinçlerine perde düşen firavun toplumlar oluşmuştur. Bakın, bu türlü sistemlerde kime giderseniz gidin hep şikayet içindedir. Yani toplumda işte bu tür sistemi kabul eden insanlarda bir mutluluk belirtisi göremezsiniz. İşte tek tek ülkelere bir bakın. Müslüman durup dururken intihar eder mi? İntihar vakalarına bakın. Bu tür sistemleri kabul eden insanlar bunalıma girer, kendi canına kıyar, zevkti, eğlenceydi tipinde en iğrenç şeyleri ne yapar? İşlemeye çalışırlar. Zerre kadar huzur, zerre kadar doyum onlarda nedir? Yoktur. Maalesef. İşte Firavun ve Firavunsu yaşanan toplumlarda bu tür çarpıklıkları devamlı ne yaparsınız? Görürsünüz. Bir de kardeşlerim, sihirbazlardan medet uman bir Firavun vardır. Bunu da göz ardı etmememiz gerekir. Çünkü Firavun'un yardımcıları ona Musa ve Harun'u halkın önünde rezil olana kadar bırakmasını öğütlüyorlar. Firavun da adamlarını göndererek sihirbazlarını getirtiyor. Firavunlar günümüzde bu tür bir sihirden medet ummuyor. Davet sahiplerine karşı çağdaş firavunların büyücüleri var. Bunlar kim? O gün büyücüler vardı Musa'ya karşı çıkan. Bugünküler onlardan daha iğrençtir. Yazarlar, gazeteciler, sanatçılar, televizyon yayıncıları, emniyet yetkilileri, istihbarat büroları, bunlar sihirden daha kötü ve daha güçlüdür. Ve bunların yaptığı pislik, bunların yaptığı yıkım, o günkü büyücüleri bir araya getirin, solda sıfır alır. Yani şu saydığım Firavun'un büyücüleridir bunlar. Ve Mısır'da oynanan oyunda, diğer taraflardaki oynanan oyunlara bakın, şu saydığım büyücüler burada ne yapmıştır? O şeyi güzel hale getirmiş, Müslümanları aynı o gün nasıl meydana dizmişlerse, bugün de aynı meydana ne yapmışlar? Dizmişler ve canına kastetmeye çalışmıştır. Bunlardan yalnız birinin verdiği zehri, o gün bütün sihirbazlar bir araya gelse, vermesi mümkün değil kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Sistemini korumaya çalışan Firavun'la sihirbazlar arasında artık pazarlık başlamıştır. Yalan düzmede uzman bir sihirbaz ne ister? Hediye ister, ödül ister, bahşiş ister. Ayette ne diyor? Eğer biz kazanırsak kesin bir mükafat var mı? Okuyorsunuz değil mi Kur'an ayetlerini? Ne ödülü? Bu bir devlet sorunu. İslam davetine karşı tağutu düzeni koruma meselesi. Cevap kesinlikle evettir, binlerce evettir. Ödüller, bahşişler, armağanlar değil, sadece makam ve mevkiler vardır. Seni devlet sanatçısı ilan edeceğiz. Seni falan yere vali yapacağız, komutan yapacağız. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Ve ne oluyor? Onlar bu makam ve rütbelere kanarak senin kanını içmek onlara artık ne yapıyor? Zevk geliyor. Adam senin kanını içince sarılıyor, sevincinden göbek atıyor. Çünkü ona bir şey vaat edilmiş. Onun sarhoşluğunun içinde. Kardeşlerim, sadece bir insan içerek sarhoş olmaz. Güzelliğin, aklın, gücün, küfrün, böyle iğrençliğin de sarhoşluğu vardır. Zevkten yapar adam bunu. Yani zevk için öldürür. O öldürdüğü insanın o şeyi ona o kadar lezzetli gelir, sana iğrenç gelirken, ama onun için nedir? Hoş gelir. Çünkü o sistemini koruyacak. O sistemi koruduğunda da ne yapacak? Başa gelecek. Şimdi bugün bu olayları gören buraya odaklanıyor. Hani her zaman sohbetlerde de deriz. İşte biri gel ya falan yaşlıydı, öldü, çok çile çekti ya. İşte kanserdi, yok ameliyat oldu, yatalaktı. İşte altından aldılar, üstünden. Millet diyor ki şimdi buna kefaret. Ya kardeşim, melekler sondan bakmıyor ki işe. En baştan bakmaya başlıyor. Bu adam ne yaptı? Buluğa erdikten, mükellef olduktan sonra ne yapıyor? Bu yaşa kadar ne yaptıysa bütün hepsinden insan sorumlu mu? Hepsinden sorumlu. Ama biz de hep en sona bakıyoruz. Dün Hasan'la Hüseyin'in kanını içen ne için içti kardeşlerim? Saltanat için değil mi? Neden öldürüldü o insanlar? Niye orada bir yudum su verilmedi, ekmek verilmedi? Neden muhasara altına alındı? Neden kafası kesildi, top gibi oynandı? He? Hiç ağzımızı açmıyoruz bak bu meselelerde. Bunların hepsi makam ve hırs. Bugünkü de aynı. Değişen hiçbir şey yok. Ne zaman Allah sistemi istenmiyor, yerine bir sistem, ister İslam diye yapsınlar, ister başka bir at altında, bunların hepsi İslam dışıdır ve insanlara hiçbir zaman ne yapmaz? Hayır getirmez. Ama İslam, bakın bir köle aldığında İslam köleyi öldürüyor mu? Yoksa hayata mı kazandırıyor? Açın bakın hadis kitaplarına, hep hadisçilerin, ravilerin çoğunun sahabelerin köleleri olduğunu görürsünüz. Hep onların yanında İslam'ı anlamışlar, iman etmişler ve ravi olmuşlar. Bizim için önemli bir şeyi teşkil ederler. Ama bir kafir, bir kadını olsun, bir erkeği olsun, hemen ona en iğrenç şeyleri yapıp ne yapar? Öldürme yoluna gider. Onun için o çok şeydir yani, basit bir olaydır. Allah bizlere hayır versin. Tekrar dinine dönmeyi hepimize nasip etsin kardeşlerim. Sihirbazlar ip ve sopalarını atınca insanların gözlerini bir çeşit onları kandırma yöntemiyle büyülediler, korkuttular. Musa'ya asanı at dedik. Asa kocaman bir ejderha oldu. Onların bütün sihirlerini ne yaptı? Yuttu. Peki Firavun Musa'nın karşısında rezil oldu mu? Oldu. Ne yaptı? Halkın önünde rezil oldu. Fakat sihirbazlar sihirlerinin yanlış olduğunu kendileri de biliyor. Fakat Musa'nın kendilerine sihir yapmadığını, mucize olduğunu görünce halktan, bunlar artık kendi sistemlerinin batıl bir sistem, Musa'nın getirdiğinin ise doğru bir sistem olduğunu ne yaptılar? İdrak ettiler ve biz inandık. Kime? Musa'nın ve Harun'un dinine. Firavun ne yaptı? Hemen yalanlama yoluna gitti. Bakın Musa ve Harun'a Firavun ne yapmadı? Dokunmadı. Hiç dikkat ettiniz mi? Yani ne işkence var, ne bir hapis var, ne de kanına dokunma var. Kime dokandı? Sihirbazlara. Yani siz beni bırakıp da benden başka bir ilaha mı tapacaksınız? Andolsun ki sizi ağaç doğrar gibi doğrarım dedi ve hepsini ne yaptı? Doğradı. Hadis-i şeriflere baktığımızda kardeşlerim, taslip diye gelir. İlk asma olayı Firavun'un zamanında olmuştur. Ellerinden, ayaklarından çaprazlama kesmiş ve onları sallandırmış ki insanları korkutmuştur gözlerinin önünde. Allah bizlere hayır versin. Firavun bu kadar tehlikeli ve bu kadar da kan içmeyi seven insanlardır. Evet. Sihirbazların kalpleri uyandı ve artık Hakk'a döndü mü ne yapmadı? Bırakmadılar. Evet kardeşlerim. Firavun'un tuzağı geri tepti. Bu sefer kendisinin ve rejiminin şerefini içine düştüğü pislikten kurtarmak için bahaneler aramaya başladılar. İnsanlara Musa batıl üzerine mi dediler. Firavun'un adamları olduğu halde niçin iman etti dediler. Ve bu şekilde Firavun iftiraya başvurdu ve devlet yetkilerini yönetimden uzaklaştırma, hükümetin yasal başkanını alaşağı etmek için aralarında anlaştılar. Ve tarih boyunca süre gelen bütün Firavunların yöntemleri hep aynı. Yani başa gelen hep zulümden gelmiştir. Eğer hakkı istiyorsa o hemen aşağı ne yapılmıştır? İndirilmiştir ve kanı helal sayılmıştır. Firavun'un iman eden sihirbazlara tehdit ettiği ve sonra uyguladığı taslip, asarak idam etme, genelde kişinin boynuna ip geçirerek asıp ölmesini sağlamak şeklindedir. İbn Abbas'ın naklettiği rivayette Firavun önce onun organlarını parçalamış, sonra bunları asmıştır. Yani işkence etmiş, sonra insanlar korksun diye de oraya koymuştur. Rabbim bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Anlaşıldığı gibi Firavun muhaliflerini bastırmak için birçok işkence çeşidi icat etmiş. Bunları ister kendi kafasıyla bulsun, İsterse bugünkü İçişleri Bakanlığı'nın, istihbaratçıların, emniyet güçlerinin yardımıyla bulsun veyahut yabancı devletlerden getirsin, durum değişmez. Firavun muvahhidleri alt etmek için cedeli, kitle haberleşme aracını kullanır ve en son çare olarak da kendisine sadık askerlerini ne yapmıştır? Devreye sokar. Firavun deyince akla gelenler nedir? Melek dediğimiz belamlar. Sonra Karun dediğimiz zenginleri temsil eden. Sonra Haman dediğimiz, askeri emniyet dediğimiz, kendi gücü dediğimiz. Bunlar hep nedir? Firavun sisteminin temsilcileridir. Maalesef Kur'an ve sünneti güzel anlayamayan, algılayamayan insanlarda, hani sohbetin başında da dedim mi? Cahiller konuşunca ilim ehli ne yapamaz? Konuşamaz. Çünkü söz boşa gider. Bugün her ne kadar bunlar bu şekilde gündeme gelse de her yerdeki bu tür insanları tekfir etme yoluna, onları daha değişik yollarına giden bir çapın insanlar gelmiştir. Bu da çözüm değildir, doğru değildir. Çünkü inanan insan her yerde inanan insandır. Maalesef Müslümanlar kendi dinlerine sahip çıkmadığı için devletin hakimiyeti yönünde yönelmiş, tevhidin hakimiyetini ne yapmışlardır? Göz ardı etmiştir. Halbuki maksat tevhidin hakimiyetidir. Devlet değildir. Devlet tevhidin hakimiyetinde nedir? Bir araçtır. İşte Mısır örneği. Musa aleyhisselam devlet mi kurdu? Yok. Davetini yaptı. Devlete ne yapmadı? Aday olmadı. Allah'ın dinini ne yaptı? Davet etti. Devletse Allah'ın bir nasibidir kardeşlerim. Maksat tevhidin hakimiyetidir. Senin görevin budur. Bu sana devletten de Allah'ın bir ikramı olur veyahut olmayabilir. Ama nerede olursan ol, sen bir kulsun. Her sözünde, işinde, amelinde tevhidi yaşamak zorundasın. Hangi işi yaparsan yap, kul olmak, yani Allah'a kul olmak zorundasın. Ona boyun eğme, ona secde etmek zorundasın. Bunun dışındaki her sistemi reddedip onu kabul etmemek zorundasın. Sana düşen nedir? Budur. Ve kardeşlerim, tüm firavunların göz boyama aracı bugün medya, o günün sihirbazlarıdır. Yani o gün sihirbazlar vardı, bugün de neyi vardır? Medyadır. Günümüzde başta bütün televizyon, lağım kanalları olmak üzere medya, yani dünkü adıyla sihirbazlık, büyücülük, halkın bağlılığını sağlama ve sürdürme yolunda firavunların ve firavunu düzenlerin vazgeçemediği bir araçtır bugün. Firavunların dayanakları, hilesi her zaman zayıftır ki şeytanın hilesi her zaman ne olmuştur? Zayıf olmuştur. Onlar nutuklar, vaatlar, entrikalar, karayı ak, akı kara gösterme, şarlatanlıklar, gösteriş, şov, halkın gözünü boyama, aldatma, kamuoyu oluşturma, firavunları ve düzenlerini güçlü gösterme, avutma, uyutma araçları. Hakkın değil, güçlünün egemenliğini savunan büyücüler olmuşlardır. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Hayırdan ayırmasın. Birlik, beraberliği bizlere nasip etsin. Firavun toplumunda dikkat edin, iyi tezgahlanmış propagandalar vardır. Karşı tarafı aşağılama, küçümseme, alaya alma, aldırtma, deli deme, meczup damgası vurma, yalancılığı ileri safhaya getirme, bunlar hep davetçiyi, tevhid ehli Müslümanları yıpratma nedir? Hareketleridir ve bunu firavunlar her zaman yapmışlardır. Batılı hak, hakkıysa hep batıl gösterme çabalarına gitmişlerdir ki bugün de Müslümanlar bunu ne yapmıştır? Yutmuştur. Rabbim hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bakın ayete gidiyoruz. Yaptığı propagandalardan birine gidelim. Firavun ne diyor? Ben sizin en yüce Rabbinizim. Naziat 24'te. Bakın bunu ne yapıyor? Diyebiliyor. Ve bu propagandasında Mısır ülkesi hükümdarlığının kendisine ait olduğunu, hatta kendisine ait olanlar içinde akan ırmaklara kadar kendisine ait olduğunu döne döne ne yapıyor? Vurguluyor Zuhruf 51'de. Ufak tefek kimi insanı eksikleri büyüterek kamuoyuna sunuyor ve böylece puan kaybına yol açıyor. söz gelimi duygusallığı arttığında kendi ana lisanı olmadığı için yabancı şive konuştuğundan firavunların dilini konuşmakta zorlanan Hazreti Musa için şu konuşamayan adam gibisinden ifadelere başvurup rakibinin etkisini zayıflatmaya çalışmıştır. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Hayırdan ayırmasın. Allah Firavun'dan intikamını almıştır. Onu denizde ne yapmış? Boğmuştur. Kıyamete kadar onu ne yapmıştır? İbretlik hale getirmiştir. Sonuç böyledir. Allah'ın yardımı her zaman tevhid ehline ihlaslı, iyiliği emreden, kötülükten nehyeden Müslümanların üzerine olmuştur. Allah Firavun ve kavmini rezil ve helak etmiştir. Yaptıkları binaları, sarayları, sistemlerini başlarına ne yapmıştır? Geçirmiştir. Evet, Firavun'un kişiliğine bakacak olursak kardeşlerim, neden Firavunluk taslıyorlar? Bu da önemli. Bunlar altın, mallar, çocuklar, Firavun ve erkanına çok verilmiş. Bunlar bereketli topraklar, bol yağmurlar, güç, makam, mevki, bunları büyüklüğe, müstekbir olmaya ne yapmış? Zorlamış. Halbuki birine verilen nimet, Allah'a karşı şükrünü artırmaz mı bir insanın? Ama despotsa, zalimse, kalp hastalıklıysa, Allah'a ne yapmaz? Boyun eğmez, ona kafa tutmaya başlar. Firavun her zaman komplocu olmuştur ve her zaman Müslümanlara ve anlayışına ters düşen inanç ve yasaklara, inanç ve düşüncelere yasak koymuştur ve onlarla her zaman mücadele etmiştir. Tevhid ve adalet arayışında içinde olanları bozguncu olarak tanımlamış, onları her zaman insanların içinde ne yapmış? Dışlamıştır. Bugün inanan, hakkı arayan, hakkın hakim olmasına çalışan bir Müslümana yeryüzünde verilen ad ne biliyor musunuz? Radikal, kökten dinci, El-Kaide, terörist. Ulan aha bir günde hem de masum vatandaşın üzerine makinalı tüfeklerle daha yetmedi bomba atan, yangın el bombaları atan, keskin nişancılarla yetişmiş alimleri vuran sen değil misin? Sen terörist değilsin de Müslümanı terörist oluyor. Düşünün Müslümanın toplam şu son asırda öldürdüğü insan sayısına bakın. Bir de şunların bir günde öldürdüğüne bakın. Hangisi terörist? Düşünün Kurban Bayramı geliyor. Bu kadar et, bugün bu kadar hayvan kesilir mi bu şey? Ne yaparlar? Lan her gün döner yiyen sen değil misin? Her gün lokantalardan yemek yiyen, tonlarca et tüketilen bir yerde değil misin sen? Lan bu etler nereden geldi? Gökten mi düştü? Ya bir hayvan kesin. Ya bu katledilmez ama din adına yapıldığı için bunlar ne oluyor? Katleden. Ramazan adının adı ne oluyor? Şeker bayramı, baklava herhalde. Niye? Ramazan'ın adı hafiflenecek. Yani bunlar Firavun sistemleri hiçbir zaman İslam'ın simgesine, İslam'ın ibadetlerine sıcak bakmazlar kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Firavun ne yapmış? Tam öleceğinde Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettim demiş. Ama Allah ne diyor? Şimdi mi? Ya şimdi mi aklın başına geldi? Demin ben sana Musa'yı gönderdim. Alemlerin Rabbinden gelen elçiyiz dedi sana. Sen ne dedin? Alemlerin Rabbi da kimmiş dedin. E senin ruhun orada yok muydu? Vardı. Peki niye söylemedin? Can boğaza geldiğinde demek ki tevbede, imanda ne olmuyormuş? Kabul olmuyormuş. Allah bize hayır versin. Musa aleyhisselam gibi insanları bize nasip etsin kardeşlerim. Burada bir de zalim Firavun'un cennetlik hanımı Asiye var. Buna da değinmeden sohbeti bitirmek istemiyorum. Çünkü aklınızda bir uhde olarak kalmasın. Hazreti Asiye, Hazreti Musa'nın sebebi hayatıdır. Ve Musa'ya en büyük hizmetlerde bulunan nihayet iman eden yüksek iradeli bir kadındır. Bu surette Musa'nın hayatını kurtaran Asiye, ileride Hazreti Musa'ya iman etmiş olmakla Hazreti Musa gibi o da Firavun'la karşı karşıya gelmiştir. Bu şekilde Musa'nın hayatı, Musa'nın dini uğrunda kendi hayatını feda etmiştir. Firavun'un çok feci işkenceleri altında Asiye şehit olmuştur. Allah ona rahmet etsin. Kur'an-ı Kerim'de ondan Firavun'un karısı diye söz edilmektedir. Kasas 9'da, Tahrim 11'de. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Firavun'un eşi Asiye diyerek de adını söylemiştir. Bukhari'nin Kitab-ül Enbiya'da bunu bulabilirsiniz. Ve Asiye Allah'a iman ettiği için ellerinden ve ayaklarından kazıklara bağlanmış, güneşte bırakılarak işkence edilmiştir. Bakın Firavun'un çok sevdiği karısı kendi sistemi tehlikeye girdiğinde kendi karısını bile öldürmekten hem de hunharca işkence yaparak hem de zevk alarak işkence yapmaktan asla geri ne yapmamıştır? Durmamıştır. Ayşe annemiz naklediyor kardeşlerim. İmam Taberi tefsirinde Kasas suresinde naklediyor. Sahih bir rivayette. Üzerine büyük bir kaya parçası atılacağı sırada Tahrim 11'de Rabbimiz onun halini şöyle bildiriyor. Rabbim benim için yanında cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun kötülüklerinden kurtar. İşte zalimler topluluğundan beni kurtar diye dua etmiş. Bunun üzerine kaya parçası altında ezilmeden önce Allah onun ruhunu kapsetmiştir. Allah ona rahmet etsin. İman ettiği için işkencelere maruz kalan Asiye, Kur'an'da müminlere iman ve kararlılık örneği zikredilmiştir. Kasas 9, Tahrim 11'de. Ve hadislerde de Asiye'den özgüyle söz edilmiş, övgüyle. Hazreti Meylem'le birlikte cennette en büyük makama erecek kadınlardan diye zikredilmiştir. Bukhari, Kitab-ül Enbiya, Müslim, Fezail-ül Sahabe'de. Yerhamdülillah. Allah hepimize hayır versin. Onların o imanlarını bizim eşlerimize de nasip etsin. Asiye kocası kafir olup kendisi mümini olan ve müminlere misal olarak gösterilen bir hanımdır. Kocası küfre hizmet eden fakat kendileri Allah'ın emirlerine göre yaşayıp iffetini koruyan mümin hanımlar Asiye Hanım için güzel bir örnektir. Tahrim 10'dan 12'ye kadar okursanız bu örneği görürsünüz. Evet. Hazreti Musa'yı evlatlık olarak alan Firavun'un karısı ise iman etmiştir. Allah'ın elçisini dinlememesi, ona karşı gelmesi sebebiyle Firavun ailesi, melesi, kavmi yıllarca kıtlık, ürün azlığıyla imtihan olmuş. Üzerlerine tufan, çekirge, haşerat, kurbağalar, kan gelmiştir. Fakat bununla da yetinmemiş. Firavun ne yapmıştır? Yine iman etmemiş. Ama en son denizde öleceğini anlayınca iman ettim demiş. Fakat o da fayda vermemiştir. Bugün kardeşlerim Firavun'un mezarını görmek isteyen Londra'ya gittiğinde orada bir müzede hala secdeder vaziyette onun resmini görür. Hala. Orada duruyor. Cesedi duruyor. Allah onu kıyamete kadar ibret kılmıştır. Cesedini çürütmemiştir. Bu ceset müzede olduğu gibi sergileniyordu. Bunu gören insanlar iman etmeye başlayınca çoğalınca depoya kaldırdılar. Vitrinden aldılar ama resimlerini internette ararsanız gerçektir. Allah kendisine rahmet etsin. Burhan diye bir kardeşimiz vardı. Bu Londra'ya bir şey için gitmişti o zaman. İngilizcesi falan çok iyiydi. Bu müzeye giderek onun resimlerini bana canlı olarak kendisi bizatihi çekip getirmiştir. İnternete de biz o zaman koyduk. Şu andaki internetteki resimler de doğrudur. Yani o bizim buranın getirdiği resimlerle aynıydı. Evet. Geldiğinde havaya zıplıyordu Burhan. Firavun'u gördüm. Secde ediyordu, kafir diyordu. Evet. Demek ki kardeşlerim, azap geldikten sonra kafirlerin inandım demesi ne yapmıyor? Fayda vermiyor. Öyleyse biz Müslümanların sabredeceğiz, dinimize sarılacağız, iman ve salih amelimizi artıracağız. Son andaki tevbe demek ki kabul neymiş? Değilmiş. Kur'an'da bu gerçeğe birçok yerde Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Vurguluyor. Kötülükleri yapıp yapıp da nihayet kendilerine ölüm gelip çatınca ben şimdi tevbe ettim diyenlere ve kafir olarak ölenlere tevbe yoktur diyor Nisa 18'de Rabbimiz. Allah Azze ve Celle Firavun ve Firavun sistemlerinden bizleri korusun. Hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı batıl bilip ondan uzak kalan samimi kullardan eylesin. Rabbim şu anda zulüm gören, işkence gören bütün Müslümanlara, insanlara yardım etsin. Rabbim onlara tevhidi nasip etsin. Birleşmeyi ve hakka dönmeyi, Allah'ın izzet ve şerefi için mücadele etmeyi nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyh. Velhamdülillahi Rabbil âlemin.